niște facem la Eneida și admită că Virgiliu a folosit acea altă formă la vit, dacă vei veni, sună foarte bine, că e să vă dar copertul e făcut la vit de la această formă mai diferită pe care am utilizat să asta a folosit Virgiliu ca să rezolve problema medică. Da, și Properțiu face o alșivie. Nu, nu e reproșată, pentru că îl dă puțin, îl laudă. Până ne schiotuit, n-a schit un mai în filiade, că n-a știut ceva mai mare de filiade aici, da? Și acolo, imediat, apare și forma asta rară, da? Care e o trimitere direct la Virgiliu, funcționează ca tradiție indirectă, funcționează ca lecție dificilior și editorii buni așa editează acum Eneida cu clavi nacve venit. În 10 minute, dar nu ca să aveți ce vă o pauză. Lexicoanele. Dicționare lexicoane. Sunt surse importante pentru tradiția indirectă. E drept însă că de cele mai multe ori de acolo putem recupera doar nume de autori, nume de opere, date referitoare la opere, mai puțin detalii, mai puțin fragmente. Da? Dar sunt importante în fond și toate aceste date. Printre cele mai mari lexicoane sunt Etimologicum Magnum, da? Lexiconul lui Photios, să vă faci eu trecesc. Lexiconul Suda sau Suida sau Suidas sau Sudas, mai multă variantă. Probabil că voi v-ați cunoscut în forma Suida, nu? Lexiconul Suida sau Suda. Sau niciun fel. Bine. De pe la 1000. Bun. Altă sursă. Excerptele. Rezumatele. Excerptele. Sunt opere care nu s-au transmis în întregime și numai prin rezumate, sau capitole ale unor opere mi s-au transmis numai prin rezumate, excepte Perioche, da? Pentru Titus Livius există asemenea excepte, Periochei. Pentru caracterul lui Teofrast. Printre ultimele surse de tradiție indirectă sunt parafrazele, fiind mai ales pentru transpunerea în proză unui text învățit. Acesta este sensul tehnic al termenului. Sunt fabule care s-au transmis și în roze și în vesturi. Și asta este varianta fericită, putem să comparăm. Parafraza cu textul original, dar uneori avem numai parafraza. Și atunci suntem într-o situație despre care am mai vorbit și noi cu care știm conținutul, adică poate că știm chiar mai mult pentru că știm formă, dar nu știm forma exactă în care autorul a compus textul respectiv. Și cu asta am ajuns chiar la ultima sursă de tradiție indirectă. Și dacă nu ar fi fost legat la master și ar fi venit, ar fi fost chiar un final cu mult mai bine potrivit decât v-ați fi gândit voi acum. Ar fi trebuit să ascultăm și noi alături de ei Carmina Burana, Carl Orff. Să vă spun exact care este ultima sursă de tradiție indirectă. Așa numita specie Centones. Cento Centonis este un termen latinesc, nu cred că îl cunoaște, înseamnă haină făcută din multă petice. Prin etimologia populară se spune haină făcută din 100 de petice. Cred că putem să preluăm etimologia populară, e și foarte expresivă, chiar dacă nu este cea științifică. Dar e de folos ca să înțelegem ce este această specie literară. Este o lucrare, e o operă literară, indiferent de dimensiuni, făcută din cărți ale unor opere literare existente deja și la alte autori. Nu vă mirați, nu este plagiat, nu este încropeală, este dovadă de mare maestrie și vă dau exemplul unui Cento Nuptialis, Cento Nuptialis, cântec de nuntă, scris de Ausonius, din Hispania, secolul 6, Ausonius, din hemisticuri vergiliene. Da? Și Ausonius, poetul Ausonius, a scris un poem în care fiecare jumătate de vers era de la Vergil. Performanța. Jumătate de vers, nu vers întreg. Precizează. Da, bineînțeles. Chiar prin titlu. Cento. Da? Nu este un cânt de nuntă. Este un cento. Da? E făcut din pătipuță, dar vreodată împreună. Nu cârpită. Asta e de lucru. Înțelegeți în ce fel funcționează ca tradiție indirectă. Da? S-a păstrat Virgiliu? S-a păstrat Cento Nuptialis. Comparăm. Dacă la un moment dat e ceva diferit, ne uităm cu mare atenție la textul pe care l-a văzut Ausonius și l-a folosit Ausonius. Sigur că și textul lui a ajuns la noi tot prin copii. Da, și acolo... Dar primea puțin. Mai puțin, nu neapărat despre asta e vorba, dar e altceva. Da? Și nu sunt aceleași greșeli. Atunci merită să fie comparate lecțiunile. De ce regret atât de mult că nu ascultăm acum Carmina Burana? În mare măsură și Carmina Burana reprezintă același tip de specie literară. Sunt îmbinări de texte precedente, de texte antice, de fapt. Da? Care este dificultatea nu la Ausonius, ci la Carmina Burana și la celelalte centouri despre omul chiar să vorbesc imediat. Dificultatea este că nu întotdeauna știm de unde provin aceste fragmente. Da? Bănuim că sunt fragmente, dar nu știm. Da? Cu Ausonius este un caz fericit și poate fi folosit în întregime, aproximativ, da? Ca tradiție indirectă pentru Vergiliu. Închei cu o tragedie bizantină, faimoasă în vremea ei și până în vremurile noastre și prin conținut, dar mai ales prin faptul că era singura tragedie bizantină care își merită numele, da? Tragedie bine scrisă, bine conturată cu un limbaj care să o așeze în zona literaturii în altea. Hristos Paschon, Christ Pătimini, Hristos Paschon. Tragedie bizantină. Grigorie Turul. Șt! Veric de sintagma ta acolo. În momentul în care s-a descoperit că sunt înglobate în această tragedie bizantină versuri din Euripida, s-a iscat următoarea întrebare. Nu cumva este întregime, un cento, această tragedie? Nu este făcută în întregime din versuri ale lui Euripida? E o întrebare care s-a pus și la care nu se poate răspunde. Nu se poate răspunde în niciun fel. Păi cât a rămas din Euripida? O mică parte. Câte ceva putem să punem în paralel, că de asta au și identificat faptul că poate fi un cento. Și sunt pasaje din Hristos Paschon care pot fi folosite ca tradiție indirectă pentru Euripida. Dar... Totuși este Hristos Paschon, adică nu-i chiar nicio urmă de Hristos ca acolo. Eu nu spun că este în întregime, ca cum este Ausonius de Arturani, că e foarte mult Euripida. Versurile pot fi aranjate într-un fel, da? Sunt alte personaje, dar versurile. Poate că acolo avem o sursă inepuizabilă de Euripida, dar nu știm, da? Și nu știm cum să așezăm. Deci poate fi o comoară ascunsă. Acolo, pentru filologul casic, nu vorbesc, dar da, nu știu ce de unde să știi ce să iei și să cântă cu ce. Cam așa este și cu Carina Urana. Acolo, totuși, un catul se mai poate identifica și alte câteva surse. Da. Bine. Gata? Să oprim? Am întrebări în detalii la subiect. Acum, la subiect 2, și anume ce? Eu am... Versul mărturii epigrafice, am vorbit. Epigrafie, inscripții, da? Ce sunt inscripțiile? Cum interpretăm textul inscripțiilor și tradiția manuscrisă? Am vorbit mult despre asta. Dacă este mai credibilă tradiția manuscrisă decât tradiția epigrafică. Care sunt dimensiunile? Aveți capitolul mare despre asta. În niciun caz, ce înțelegeți prin expresiile sau prin termenia de tale. Eu în vigilie am vorbit acum de acolo. Concis, dacă... Da. Paragraf, două, trei. Simțiți voi că noi să vă zic. Filologul despre asta puteți vorbi bine. Palimpsest, vedeți că e cu românește, da? Nu am mai făcut distinția între termenii expresii latine și cuvântul românesc. Ai terminat? Mai stăteam cu tine? Nu, nu mai stau cu tine. A fost bine? Așa ceva, înțelegeți voi? Da. Păi v-am spus, ne jucăm și ne plimbim din împreună să vă spun că e bun. După aia asta trece? Nu ce la sintaxă? Nu. Sintaxă și fonetică. N-ar trebui să le facem. Sintaxa cardurilor ar trebui să mă placă, ești cu direct de licență. Și fonetică este prea literatică. Dar aceea nu era o inscripție. Păi de-aia n-am vrut să vedeți. Am revenit, da. Sunt cele mai frumoase. Așa zic și eu. La prima întâlnire din semestrul al doilea, o să trebuiască să vă explic în ce fel se combină cele două cursuri. Dintr-o disperare birocratică. Arată așa. Da. O să vedeți. De ce să vă gândiți acum? Nu. O, luna, luna, luna, luna. Pleci?